قرآن سر خبر دا قرآن نازلے دو ندائے جواب دا کی چ دین یادی دا دی مشران یادی لیکن دا مشران پا دا غلط کاربان دا کشران انتہائی خوشحال ہو او مسئلہ دارا چکل یوتن دو پلار پا غلط کاربان دا خوشحال ہی ندا زوی مکہ شانتی گنانگار دے لکا سنگے چا پلار گنانگار ہو زوی مدار چا دے خلکو دا پیغمبر پا دمانہ کے چکم موجودو دا نبی علیہ السلام والسلام او د مومنانو حق پرستو د قتل منصوبے جوڑے کڑے وی خو اللہ حفاظت کرو نبی علیہ السلام والسلام یہ ساتو ویقتلون اللذین یامرون بالقسط من الناس کے دامن چدے یا من تبعیزیہ بعد دا خلقنا ایا دا من بیانیہ دا آیت کریمنا دے دے کے تفسیر قرطبی کی یو مسئلہ رو باسل دا دلت هذه الايه على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الامم المتقدمه دایت نه دا مسله معلومه شو چې دا کم مخکنی امتونه چې وو پدی باندې هم امر بالمعروف او نهي عن المنكر واجبو نو سوال لازم چې دا خو خلق وی د دې امت خصوصیت ته پدې هيئت قضائیه سره خاص زور د دې امت پدې اعتبار سره دې چې د نبی نه رستو بل پیغمبر راتون کے نہ دے وہ نفس امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر مخکنو خلقو کہ ہو ذکر ہو روایت کے راضی چکلے یو قوم تباکو او ویلی شورت جی دغد ہے کہ یو تند دیر نیک دے جدا دان لدہ اللہ عبادت کی نورتے وی پا دے مخ کے واڑوا دا دنیا پا صدا کے وہ سر دے شریکی لئن وجہہو لم یتمعر فی قطو خلقو غلط غلط کارو نہ کولو او د داړو پروانه وا پتندی گونج یم نراتو نو خاص ډیر اهمیت او اگر دې امت او په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې دی نور نفس امر بالمعروف او نهی عن المنکر مخ کې هم وو حسن رحم الله قول له چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا چې څوک کی دې د الله خلیفہ دی د رسول خلیفہ دی د کتاب خلیفہ دی کدے تا حدیث ہوئی رشی نہ پہ حدیث بانے کلام دے انی جائر فی الارض خلیفہ کے منگا خبر دے کرکڑے وا قوم مفسرین نقل کی دلتا کہ اللباب فی علوم الکتاب کے مفسر نقل کرے دے سلورم سپارہ کے ول تکم منکم کے مفسرین نقل کرے دے نفس دا خبر حافظ ابن کثیر ومن احسن قولا ممن دعا اللہ آیت دلان دے اگر کرے دا درد ابو لہب لروا دا ابو لہب لروا درے نمو یوزل نبی علیہ الصلات والسلام لا اغه خرال جے پیغمبر پر منبر بانے ناس تو او تپوسے تو کو کہ من خیر الناس یا رسول اللہ پدے ٹول خلق کے اے دا اللہ رسول غور خلق کم دی نہ پیغمبر و تو فرمائل امرهم بالمعروف اغه چے خلق تو زیاد دا امر بالمعروف دا نیکو حکم ورکی اور بدونے بندی خپلم متقوی او صلہ رحمی پالی خپلوان خپلوان سره خص سلوک کی دا سلورو شرطونه چې پچا کې موجودی مدار ټولو نغوره سړی دی امر بالمعروف کی نهی عن منکر کی دا الله نه یریږي خپلواله پالی قران کریم دار مومنان سړو د مومنان خود فرض ذکر کړل دی فرض منسبی دی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر او چې کوم منافقان دي دی په عزت کې لګیا دي اغي د نهی عن المنکر نکی بلکې اغي دا خلق او توي چې تاسو منکرات له زور ورکه او د معروف نه بندي نو ګویا د مؤمن او د منافق په منځ کې چې فرق خول دي نه امر بالمعروف او نهی عن المنکر خول دي بیا رټور نه بهترین جهاد نبی علی السلام دغه عمل خول دي اي الجهاد افضل تفوس شوي دي افضل الجهاد کلمۃ حق عند سلطان جائر چکم بادشاہ کوگی او داغه مخ کے حق کلمہ سو کو ذکر کی او غت نیغه خبر کی دا حق خبر اور تکی نہ دا سڑے چ دے دے اچت مجاہد دے نہ آیت کریمہ کے داغ چا دے تعریف او کو چ سوک امر بالمعروف او نہی عن المنکر کوی ان الذين يكفرون بآيات الله يقيننا كسان چ کفر یہ کڑے دے اللہ پایاتونو دےڑوں بے مرض دے ويقتلون النبيين بغير حق او وجلی دی پیغمبران پنا حق دے دے مرض دے ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس او وجنی وسمگ کسان یامرون چ خلق تو حکم کی بالقسط پہ انصاف سرا من الناس دخل کو نام فبشرهم بعذاب الیم پس زیر ورکا دیلا پا عذاب درناک سرا فاپم ذکر آلالا تفسیر خازن کی دی چدا پا مانا دا جزا کی چاچ کفر کو ندیل زیر ورکا خبر ورکا بے عذاب علیم پا عذاب درناک سرا دفل شبے یر دا خلق چلی دی خوڑیر خیستا خیستا عملون ام پا کے بازی کردی دی لکا صدقات خیراتونا دیر دی کردی دی خفلولے دیر پالی دی نچی دغی بس فیدہ یو کنا نجواب اولئک الذین حبطت اعمالهم دا کسان دی چی برباد شو عملون ردی عملون کم دی تفسیر جلالینو لکا مثلا صدقی ورکی او خپل ولی پالی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کی دی خود دی پتا مری چی علت بسوکی مخوریزو او زمون بس پارش کی او دا دلتا چو تمون را مدد چوائیو نا اغیب زمون گالتا کی قاہری شفاعت کی نو نفر شفاعت قاہری وما لهم من ناصرین انا بید دیل پارا من ناصرین اسوک مددگار علم ترا الالذین اوتو نصیب من الكتاب دا غزجر دی دا لکتاب علماء دا پارا مخیر دی عناد ذکر کو دا دید مشرانو چی دا سے خطرناک خلق دی چی پیغمبران یا ام نری پریخی وز دا وی چی طول پک یو شان نری بعد پک اغا دی چی اغی دین طرف ترار لو من آل الكتاب امتن قائمتن سپک خومشتا او دا چی دی نداخو آغا دی چی نصیب من الكتاب والا دی نمگڑی مولان دی دا کتاب سب رخ والا ورکڑی شوی دا نصیب من الكتاب که دا الكتاب نا قرآن نده برادا دا قرآن نا علاوه چی کم تورات و انجیل دغه کتابونو دات نا مرادا زکا چی دی دی که دا کتاب نسبت کافرانو تا کرده دی او تو نصیب من الكتاب نا مراد تینا یهودو او عیسایان دی دا آیت کریمو ببارک شان نزول علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی کی دا نقل کرده دے چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوزل بیت المدراس تا تشریف یوڑو آل تک دے یہودیانو دیر علماء ناستو او دائے ورطویلو چه دا اللہ پاک یو والی طرف تراشے ایمان طرف تراشے نپائے که نعمانو حرسو سنور کسانو ندے نبی علیہ السلام نے انٹرویو اغسطلا ورطوی علا ای دین انت یا محمد تا پا کم یو دین باندے نا پیغمبر وطوی علا ملت ابراہیم زپا دین ابراہیمی باندے ما نا دے دو پاک وطوی دے نعمان و حرسو انا ابراہیم کان یہودیان ابراہیم خو یہودی ہو نا منگ راق پا طریقہ باندیو نا نبی علیہ السلام ورطویل چی تورات روڑے اگا تورات بدا منگا استاز پا منس کے پیسلو کی ندی انکارو کو اگا وقت کی ویدہ آیت کریمہ اگا نادل شوی دے او ابو حیان بحر المحیط کی لکی او اللباب مفسر لکی چی دی یہودیانو یو سڑے او یو خزی اگے دوارو زنا کرے وا او دوارو دی شریف خاندان سر تعلق ساتو نو کتاب کے داغی خدا مسئلہ وچ دی سزا صرف رجم بی لیکن دی وی چیر دا خوڑیر مخوریز خلق دے او شریفان دی نکدیت دا رجم انشن دیر دیات خبی دا غیر پار دی نبی علیہ السلام تا رجوع اکڑلا که یر دا دی دینا چتا آسانی ملوشی ندیر بخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام دا اکم ورک پچه بغیر دا سنگسار که دون دا دی بلا صدا نشتا ناغی انکارو کو چی یر رجم خو پکی نشتا نو نبی علیہ السلام او فرمائل چی زما و دستاتو پا منینس که با تورات فیصلو کی چی پدی که رجم شتاو کنا پتاسو که رتولو نلوی عالم سوک دے ناغی ورطویلو چی پا مون که رتولو نلوی عالم چی دے اگا ابن سوریا دے یو اعور عالم و داغی او بار چکم دے پا فدک کیو سی دو ابن سوریا و طویل نا پس استاد اولی گو راغ مدینی منوری تا او چه کل تورات یه وی نو چه دغا زیر آغی نو آغا دی بانی لاس که خودو داد آغی غلوی عالمو زکر در آتلو نمخ که نبی علیہ السلام تینا تپوسو موکو چه اغا ابن سوریا پا کتی ناغور توی چاو زیما وی تر طول نا زیاد خپوئے گی پدی یہودیان و علمانو کی ناغور تا پا جواب کیوئے کذالکا یزعمون دی دکا شانتی گمان کی چی در طول نا لوی عالم زیما ناغلوی عالم پا غرضی زیبان لاس کے خود چی دیدے کہ دا رجم آیت نشتا خو پتہ خو عبداللہ ابن سلام توا خواہ کے ناس تو اگر خون وقت دا تورات دی رڑولے رڑولے دا دی سپیشلسٹو نبی علیہ السلام تے وی چھے لاسے پہ ایخی دے اچھے لاسے تے نلرکو نل آیت درجم پہ آئے کے موجود ہو نبی علیہ السلام بیا درجم پہ سلا اکڑا اگر وقت کے چکم دے ندا آیت کریمہ اگر نادل شوی نصیبا من الکتاب علم دا کتاب یادی اگر چھے ظاہرن دیل طول کتاب ورکڑے شے ہو خو لیکن دی پا طول کتاب نہ پیدل اونے راغے مطابق عقیدہ ساتلا لدینا مراد داغی اغا علماء کرام دی لیحکم بینہم دا فیصلے لپارا دا تورات اغا حکم سالس مقرر کرے شو درم گڑے چھے پیغمبر برا تورات مطابق فیصلہ تاسلو کی لیکن داغے ندی رست رست شو الم تر آیت نگور الذین آغا چاہتا ہو تو چور کڑشو دیتا نصیب من الکتاب سبر خر کتاب یدعونا الی کتاب اللہ دیرا بللشی دا اللہ کتاب تا لیحکما بینہم دے غرز لا دا دے دا پارا چی پیسلو کری فاغی ردی پا منس کی سم یتولا فریق منہم بیا مخ اڑوی فریق منہم یو ڈلا پا دی کے وہم مورزون او دی ہمیشہ مخ اڑون کری ہم مورزون جملے اسمیہ پا دوام و پا ثبات او پا استمرار بانے دلالت کی وہم مورزون ام دکا خلقا دکا ڈالا چھ راکم راغلو چھو مونگ خپل کتاب با امنو اتا مونگ لے پیسلو کا نستا خبر امنو ندیپا کے انکارو کو رستو رستو شو ذالکا بے انہم قالو لن تمسن النارو الا ایام معدوداتو اس دا دے یو وجہ ذکر کی چھ دا تولی دی ولی اکڑلا ذالکا دا ذالکا مفتدا اور ابے انہم دا دے را پارا خبر چھ دا دے اعراض دا پارا سبب سو ولی دا ڈڑا کڑے دا بے انہم قالو لن تمسن النار الا ایام معدودات دے کے قرآن کریم کی دی ایام معدودات گویا سغا دا جمع راوڑے دا اور بقرہ کے دا آیت مکہ ترشوے دے التدادی ایام معدودہ صیغہ دا مفرد راوڑے دا نوچی داولے اللہ مالوسی پا دے کے باس کی ناغوی دیتوی تفنن فی التعبیر کل یو شانتی تعبیرو کی اور کل بل شانتی تعبیرو کی زکر جمع تکسیرہ دا غیر عاقل لپارا دے سر معاملہ دا واحد مؤنثم کی دیشی او معاملہ و سر دا جمع مؤنثم کی دیشی مثلا نو جبالو نو دا جمع تکسیر دا او غیر عاقل دا نو تپ عربے کے دو میرے شے ہاذی جبال راسیا او دو میرے شے ہاذی جبال راسیات نہ کراسیتن وے او کراسیات وے واحد مؤنثا صیغہ ذکر کے نہ سیدہ آکا جمع مؤنثہ ذکر کے نہ سیدہ نالتے معدودہ تنوی واحد مؤنثہ عدلتے معدودات دا جمع صیغہ اوڑلا چھ پدے کے دا دوار طریقی چھ کم دینا گا ٹک دی بیا دلتے ولی معدودات ہوئے او التے معدودہ تن ولی ہوئے نہ دا غی وجہ اللہ مالو سیدہ ذکر کرے دا چھ دے کے دلالت تے پا قلت باندے او دا چونکہ مقام دا تعجیب دے او مقام دا تشنیع دے او مقام دا زجر دے نو دیکھے چی قلت طرف تا اشارہ ہوشی نو ڈیرا بخی دادی چوی چی ایام معدودات مخ کے مونگ وضاحت کرو یو سور دے و مونگ یو نو دیبو ولی یو سور دی دی کسے چل لے چی بیابت نروزی نو حافظ ابن کثیر ہوئی جی ڈیر افتراغان پا اللہ با نکڑی دے یو افترارا دا سا مسئلہ نو آ دادی جان لا کو رہے اور دعوت جوڑا کڑے دا اور خوشحالی چمنگ و صرف وہ رد پہ جہنم کیو اور بیا و رہے نہ پسن یو ذالکا بے انہم قالو ذالکا دامخنے دا مخکنے مخکنی مرضنا ذالک سب تولی او دا اعراض دکا ڈڑا کول لدی دکا ڈڑا کول لدی بیانہم پسوف ددی چی دی چو ویل بے لن تمسر النارو وائی دی لن تمسر النارو ہرگز بارو نرسی منتور الا ایام معدودات مگر یو سور دیش میرے لے شوی دا بس دی جان لکورا عندیہ یو عقیدہ جوڑا کڑی وا ای بیا و منتا مغفرت اللہ رب العزت کی وجر دوکے ولی سو جوچ دی پدے دوکا کے پریوطل وغرہم فی دینہم ما کانو یفترون پدوکا کے واچول دی پی دینہم پخپل دین کے ما کانو یفترون حق دروغو چی دی برزان نجوڑول دی با نجوڑول دی دونا مائران نو خود دی دا متقدمین وو نائی با دا جوڑول لزان ندروغو کل بے بیلو چی نحنو ابناء اللہ و احباؤہو نکل دا سوی لن تمسن النار الا ایام معدودا یا الا ایام معدودات ما کانو یفترون دا ما موصولا اللذی کانو یفترونہو چی دی با کم جوڑول تخفیف اخروی فکیفا اذا جمعناهم نسنگ حالت بید دی کیفا یکونو حالهم دا دی حال با پا کم کیفیت سرے سنگ حالت بید دی کیفا حالهم اذا جمعناهم لیوم کلچ دی منگا را جمکو دا اذا ظرف محض دے نمانا بدا کو اذا پا اغا وقت کی پکے پاسنگ بھئی حالت ددی اذا جمانا ہوں پکم وقی چمنگ دی را جمکو او دا ظرف محض کد شرط مانا متضمن کی گی نوم سیدہ نمانا شرطیم سیدہ اذا جمانا ہوں کم وقی چمنگ دی را جمکو لیومن لقضاء یومن لجزاء یومن اللباب او دا لیومن متعلق دی رسو سر اذا جمانا ہوں سر اذا جمعنا ہم کل جمونگ دی را جمکو دا پارا دا پیسلے کولو پدا سی ورس کے لارے وفی چنشتری شک داغی پراتلو کے لارے وفی چنشتری شک داغی پراتلو کے ووفیت کلو نفس ما کسبت پورا پورا بور کڑیشیر یو نفس تاغا سچ دی سکڑی وی وهم لا یظلمون او پدی بایز ظلمون کڑیشیر بدلے پا وقت کے ووفیت کلو نفس ما کسبتو بندہ چی سکڑی داغی مطابق با سزا و جزا والا ورکو لکی گی دا آیت کریمہ نا استدلال کرد علماء کرامو صاحب دا کبیرے غٹ گنے چکڑی جہنم تا با ہمیشہ را پار نزی زکا چی دستو نا گناہ کردے دا کبیرے برابر سزا والا ورکو لکی گی ووفیتو کلو نفسین ما کسبتو دو کبیرہ کردے دا شرکے ندے کردے کوپرے ندے کردے نا ہمیشہ را پارا ودے پا جہنم کی اغنی ایمان پکے رے کنا نہ دا ایمان پوج سر بدیر ثواب مستحق جوڑی گی نہ داغے مطابق بولے ثواب ہم بیاور کی قل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وتنزع الملک من منتشا دا توحید دا ادلہ سمرہ دا دے دینا ذکر کی چلے توحید کم دلائل ذکر شو داغے سمرہ سر داغے ذکر دے رب تیرا ما قبل سر دا سے دے دین اسلام دا نوم دے دا توحید او دا نبوت او دلائل یہ دا دے دوارو دا پارا ذکر کرل وز دا مخالفین چی دی چی کم غرور کے اختو وغرہم فی دینہم او عناد یہ کو دا غی تذکرے مکڑلا او بید آغی سی پتونا ذکر کرو دا قیامت دورا دی ذکر روشی جی پاغی ورس کی برا طول خلق را جمع کی گی نو نبی علیہ السلام تا حکم ملو شو چی دا معاندین و خلاف کوا دی دشمنان دی دا توحیدو نتا دا توحید خپا زور شور سر بیانوا قل اللہم مالک الملک اللہم دا بسران و پنیزبان نداو یا اللہ حرف ندا حذف شو داغے پیوس کی میم مشدد روڑے شو او دار دے اسم د خواص نے یو خاص سرا چې پدی کے با حرف ندا حذف کیگی او پیوس کے بے پاخر کے میم مشدد اگر اوڑ لکیگی دا قید کلیہ نہ دا مثلا یا زیدو اتا پدی کے وے چ یا لرکوما او دے پیوس کے پاخر کے میم روڑما او زیدم ما وےما یا زید تا زیدم موائی من دا ناجائز دی دا صرف دا اللہ دا اسم پا خواسو کی یو خاصتنا لکا سنگ جی کافیہ کری وقالو یا اللہ خاصتن دا اخفل خواسو کی یو خاصتے ذکر کردی دا نو پر نور زیونو کی دا حرف ندا پا بدلک دا میم پا عوض کی راتل ناجائز دی او دا یا چی دا یا اللہ کی یا دا دے پا عوض کی چی میم راغل دے پا دے دلیل دارے چی یا او میم دا دوارا بغیر دا ضرورت شیرون نا جمع کی گی یا با اللہم وے یا با یا اللہ وے یا اللہ او اللہم بغیر دا ضرورت شیرون یا اللہم چوے نا دا نشتہوں کہ شیر ضرورتی وزن والا برابر ہے نا پا شیر کے بیاشتا انی اذا ما حدث علم اقول یلاهم یلاهم یلاهم اللهم سره یارا وړه دواړه جمع کړی دي په غره ضرورت شیری د وجنا مالک الملک دار اللهم نه بدل لے یا ولا عطف بیان دے تو تل ملک من تشاو ستا خو غره چې چاله بادشاہی ورکی شان نزول اشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کړلا او دا به وی چې یو وخت به داسې راشي چې فارس او روم دا به مسلمانان قبضه کی دا خبره چې بکله کې دی نه یهودیان او منافقان به ویلو ہے ہاتا من عین لمحمد ملک فارس و روم ډیر لری خبره ده چې ته فارس او روم او سپر طاقتونه چې تر پیغمبر پای باندې قبضه وهم اعز وامنع من ذلك دا چرته نشي کې داړي زور اور خلق دي يره دي پیغمبر لو مکه او مدینه ډېر نینو چې دون زیات ایره سي دي چې هغه پکې فارس او روم طرف ته هم اراده لري نو هغه وخت کې دا آیت نادر شي چې الله بادشاہی بس خپل خو کړ چې چاله ورکی نو وری کی فاکثر مفسرین وی دې خندق کنستو غزوه خندق چې کم شوای کې خندق کنستو هر یو کس تی ویلو چې سلویخ گزا زیستار پاردی را بتک کنی نو پا دی کنستو کنستو که یو غٹ گٹو اگر او خطو اگی چه هر سمرا آلات پا اگا وقت کیو روڑو لکخه وغیره اگا ټول آلات فیل شو نیشو کولی دڑی وڑی نیشو بوتلی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہو نبی علیہ السلام پس راغے چی داسی او معاملہ را پی خدا پیغمبر راغے او داغنے کخے واغستلا او شروع پی خپلا اکڑلا اچھے او سو گزارے اکڑل نداغین رناغانی رو خطلی لکا پتور اشپکی چی دیو بلک سنگ رنا کی مسلمانانو نارے تکبیر پکے ہوئے نارے تکبیر اللہ اکبر پیغمبرو فرمایلو چې د خیره هغه بنگلې را تخکاره شولې د سپور داړو غن تک اخکاری ابې چې بل گزارو کو وی د صنعا د یمن هغه بنگلې را تخکاره شولې او بې چې دریم گزارو کو ریمال جبریل خبر راوړلې چې زما د امت ته بدا ټول ملکونه ملاویږي نو منافقانو پکې دا خبر وکړل دې پیغمبر ته خیال لې غلطه غلطه وادي سره کی دیر سردا دیر سردا وادی کی چې دا روم او فارس دا ټول علاقې وو فتح کیږي او استاد دا حال چې د دشمن د یاري د وژنه خندقونه کنه بار ته نشیتلې نه غوی مونږه بار قضا حاجت ته نشیتلې ا دې پکې لادا وی چې دا ملک پر ته ملاویږي او دا ملک پر ته ملاویږي نه آیت کریمه پاغه وخت کې ناظر شې قل اللهم مالک الملک تو آیا اللہم مالک الملک اے اللہ مالک الملک مالک دا تمام بادشاہ تیم دا بندگانو مالک او بندگانو سر چسدی دا غیر طولو مالک پا بعضی کتابونو کی ویدا سر آغلی دی چی ان اللہ مالک الملک و ملک الملوک ز اللہ یما مالک الملک یما دا بادشاہان و بادشاہ یما بادشاہان دا زما پا قبضہ کی دی کدا بندگان زما تابداری کی نزب او سره در رحمت معاملې کوما او کنه دې زمانہ فرمانی کی نو د سزا لپاره په غلط حاکمان مقرروما نتا ته بادشاہان ته کمزلی مکوي خپل ملونه سم کې دا په بازو کتابونو کې اداس شتا آسمانی کتابونو کې تو تل ملک امن تشا او دا جمله صفت ته د مالک الملک لپاره ورکوي ته بادشاہی هغه چاته چستا خو خشیم وتنزع الملک ممن تشا اخلی بادشاہی دا هغه چانا چستا خو خشیم کلا یو کس یو ډیرو خیاری او انتهایی مشقتونه کړهونه برداشت کی مزدوره کی او اوور ټیم کی او بیا مالداری وطن ملاویږي او کله یو غافل مغفل کسته بے وقوف انسان دی دونه ول ورکړي چې پیسې به نه پويږي شمارلې نشي دارنګي د مال غونته کې جاهم واخلا نو گویا دا دا اللہ رب العزت ویشتے چی چالے سنگ سور کرلو نو پائے باندے دا خوشا لی دا دا اللہ پا تقدیر کے دا خبری اللہ پا تقدیر کے دا خبری دا مخی نے لکلی دی لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بی اجل اسباب السماع تعلقی لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی کدا مالداری پا چلوالو پا ہنرونو باندے وا نتاب زمون تیوی چی زبر آسمان دی رسو پوری شنٹ شیووی لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بی اجل اسباب السماع تعلقی لیکن من رزق الحجا حرم الغنا زدان مفترقان ای تفرقی لیکن من رزق الحجا حرم الغنا چالے چی عقل ورکو مالداری ہے تین رستو کڑلا دا دواړه بس نجم اکینو ومن الدلیل علی القضاء وکونه بوس اللبیب والتیب وعیش الاحمقی دا قضاء و تقدیر دلیل داره چه کلا یو دیر و خیار و عاقل و عالم کسته او دا دنیا جوان یه لگ پا سختو که ده لگ تنده برداشت کی او کلا یو تنده دا خروتو کا مکل او انتعای خخ کل جوان تیری بس دا اللہ ستا خوکر پا دیکھ ستا دیر حکمتون دی وطنز علم الکام من تشا اخل بادشاہی داغا چانا چستا خوخشیم وطعز و من تشا عزت ورکی اغا چاہتا چستا خوخشیم وطزل و من تشا او ذلی لکیتا غسو کو چستا خوخشیم صحابو لد عزت ورکو مال دولت و سرنو ابو جال سر عرص دیرو لیکن اغا قلیب بدر کی راخ لکی گی غرزو لکی گی د نبی علیہ السلام پتنگانو ملګرو له عزت ورکو او ابو لهب اغم د خپل راخکی ایو کم دې ته ورزی تعز من تشاو عزت په ایمان او هدایت کې دی عزت په طاعت کې دی عزت د الله په مدد کې دی عزت په قناعت کې دی عزت د الله په رضا کې دی دا ټول صحابه مؤمنانو له ورکړي دي وتذل من تشا سوک چه سونه کفر که ورمخ که شو ندونه زلیل شو گمراهو که و گناهونو که ورمخ که شو ندونه زلیل شو تم پکر آلالا حرس پکر آغی لالچ پکر آغی نلار زلیل شو و تو زلو من تشا بید کل خیر ستا پلاس که طول خیر او برکت تی ستا پلاس که طول خیر او برکت تی نچستا خوخی نچالا اغا خیر او برکت ورکه در قرآن کریم دا آداب نه یو ادب دی چې شر دل ته ذکر نکو بیا دې کر خیر و شر دواړه خو لیکن د قرآن کریم دا مونږ ته ادب چل خی نه داسې ونوي بلکې داسې وی چې و شر لیس الیک هغه خبره چې ابراهیم علیه السلام دا ادب په طرز ویلو و اذا مرستو و اذا مرستو فهو يشفين ندا الله مالا شفا را کوي انك على كل شيء قدير دار توت الملك دا پارا دلیل شو او تاکید شو الله یقینا تو على كل شيء قدير پاری او سیس باندې طاقت لري تتمر دلیلو تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل ولجل جو د دې معنا د داخله دل ولوج وی لیکيږي دخول تا او علاج وی لیکيږي ادخال تا لکه څنګه چې په دې کې تاذر شریک نشتا چشپا پا ورس کے ورس پشپا کے داخلے نو پا دے کے رسلام شریک نشتا پچالا بادشاہی ورکے اور اچانا بادشاہی اخلے تولی جن لیل پی نہارے و تولی جن نہارا پی لیل دنکے شپا پا ورس کے اور دنکے ورس پشپا کے و تخرج الحی من المیتے اتو باسے جوندے دمڑینا اور او باسے مڑل جوندینا و ترد قومن تشاو بغیر حساب او رزق ورکے گا چاہتا چستا کو خشی بے حسابا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل دے دے محسوسات و ذکر وک چتا ار ورز او ارش پگورے مسمون تا گورے کلا شپوگ دئی کلا ورز وگ دئی او دای کارون یو اللہ کین دا امنا چ د عزت مالک او د ذلت مالک صرف یو اللہ دے تخرج الحی من المیت عبد الله بن مسعود ندا نقل لے چتا غذاتی چ حیوان د نطفه نارو باسی او تا غذاتی چه مارغو داگه نارو باسی ندوالا کارا کی گی ده چرگی نا اگه روزی او داگه نا چرگا پیدا کی گی حسن سے وہ عطوا اغا مانا کی اغا ذاتی چه مومن دا کافر نہ پیدا کے کافر دا مومن نہ پیدا کے اگر ابراہیم علیہ السلام تکنا چبوتانے ماتا ولو دا آزر نے پیدا کر دی چبوتانے جوڑا ولو اگر کنعان تا دے دا نوح علیہ السلام نہ پیدا کر دی درے ومانا زجاج ہوئی چه دا دانے نا تازہ تازہ بوٹی ترو باسی دا دانے نا تازہ تازہ بوٹی ترو باسی او دا وچا دانا دا بیار دغی نباتاتو نا تپے راکے نا دغا ذاتو چدا سے کارونو بانے قادر دے او مکہ عزت ورکی او مکہ ذلت ورکی تفسیر قرطبی کے لئے دے واقعی نقل کڑے دا نبی علیہ السلام یو ذل کور تراغے یو خضر آغلی وا او پیغمبر کرا ناستا وا نبی علیہ السلام و فرمائل من حاضی دا سوک دا نظرانو ورطووی لو چی دا خستا ماسی کی یو من ہی یا سوک دا پی دا دی خالد نم دے دا اسود لور دا نبی علیہ السلام و فرمائل سبحان اللذی یخرج الحی من المیت پاک دے غذات چی جوندے رمڑی نرو باسل دے خالدے تو گورا او پلار تو گورا خالدہ نیک خضرہ او پلار کافرو دا یو اللہ کی یخرج الحی من المیت حنزلہ تو گورا چکم غسیر الملائکہ او پلار تو گورا چکم ابو عامر راہب و مسجد زرار جو کڑو نو دا ټول مطلبونه پا الحی من المیت و یخرج المیت من الحی پائے کرالالو چونکہ دا اگے خبر پا کم رالالا ناسی یو تجربہ دا مسئلہ خونا دا و سیوتی لکلے دا امام سیوتی کتاب دے الکنز المدفون دا اگے سفرہ 300 اگوی چیر اسی دا تجربی پا طور بسنگ پیجنی چی دا اگے چی دا دا دین با مذکر پیدا کی گی که مونس پیدا کی گی چی دا با چرگوڑی یا که چرگوڑی بی دا دیسا نخشتا ناغوی اسی تجربی ندا ثابت را ازا کانتا طویلتا محدودتا راسی چی دا اگے اگدو اگدی او دا سر تیرغن تکی نده دینا مونس روزی او چکل دا گولی او طرفونیم گول گولی پلن پلنی اگه گول گونتا کی او طرفونی را سے پلن پلن گونتا کی نده دینا مذکر پیدا کی دام دا اللہ رب العزت قدرت تے وترزقو من تشاو بغیر حساب او ترزق ورکی اغا چاہتا چستا خوخشی بے حسابا. مفسرین دلتا دا ابن ابی الدنیا پا حوالے سرا دا معاذ ابن جبل یو روایت نقل کردے دے اغوی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ہوئے چو دیر کرد را باندے او خطو نا پیغمبر را توی اے معاذا دار خوخر چی دا کرد اخلاص شی نیما ور توی چی آو وی دا دیر وائے چی قل اللہم مالک الملک دا دیر نوالا تر انکا علا کل شئن قدیر پورے او بیا دا اللہ نا سوال کوا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی منہما من تشا وتمنع منہما من تشا فقض عن الدین. چی دا آیت وین رستور پسی داوایا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما اے دا دنیا و دا آخرت رحمان و رحیم ذاتا تعطی منہما من تشا دنیا و آخرت کی چستا خوخی نچالا چستو نور کول واری نور کے و تمنعو منو ما منتشا اور رچانے چے بندے نیور کے فق زیان دین زمارا قرضو چا ختم شی نخبی. پیغمبر و توی کتابان دون زیاد قرضی چے دازمک ایڈا ککڑی دسرو ناغب دل اللہ پاک اسباب پیدا کی او ختمی بیدرلا و تردو قوم انتشا و بغیر حساب او تر رزق ورکے اگا چاہتا چستا خوغشی بی حسابا. حساب پا قرآن کریم کے پدریو طریقوں سرا اگر آگل دے ابو العباس رحمہ اللہ دار آگا تحقیق دے اول دا چپا مانا رستڑی سر راضی و ترد قومن تشاو بغیر حساب تر رزق ورکے اگا چاہتا چستا خوغشی بغیر دستڑی نام سوک زان ستڑی کی رزق ورکے او چال پا دم پسوری رزق ورکے ملاوی گی اغا عمرہ چی سونے در لپا تقدیر کی دکلی او چاہتا پا آرام او چاہتا پستڑی. مثال ادائی چرگا چی سونے دانی خوری اک عمرہ خوری چی سونے او خوری شی او کیو کس و تا پیو دے را دانی وا چولی نستڑی بنی شی اکنه دو دانه دلتا و بیوتا خوا بیاد بلی غاڑی تیراسی او غردولی دے پا دے کل یوی غاڑی تا مندوی کل بلی غاڑی تا مندوی کل یو دے مخوک تغڑی کل بل دے نو خوری خوا آغا عمرہ خستڑی شی پے. نو اللہ تا غزاتی چچالا ورکے دو بیتا تلی دے او پریاس کرے او دیر خراب حالے دے دیر گاڑ وڈ دے دل تسکنی جامع چوری دل تیر خراب حال لے دیر ستڑی شوی دے او چالے بالکل پسولت سر او پارام سر ورکی یو مانا دارا دویم دا حساب مانا دا عددو انما یو فالصابرون اجرهم بغیر حساب صابرین تبا اجر بشمار ملاویگی حساب کتاب نوباری. دریم دا دی مانا دا مطالبہ فمنن سورة سواد فمنن او امسک بغیر حساب سلیمان علیہ السلام توی بغیر حساب بغیر مطالبہ بید مطالبینا نپا دی درو طریقو سر قرآن کریم دی حساب دا ٹکی اغز کرکی آیت کریمہ کی کمونگا لگ سو چکو قول اللہم کی ندہ بدیع یو سو انواع دی پکی لکا مختصر المانی کی درم فن دا بدیع دی پائے کہ یو تجنیس مماثل لے تجنیس مماثل پدے توت الملک منتشا تنزع الملک ملک ملک قل اللہم مالک الملک فمالک الملک توت الملک پدے کے تجنیس مماثل لے یوشان یوشان گنتکری کنا لکا الفیہ چی شروع کی گی قال محمد هو ابن مالکی احمد و ربی اللہ خیر مالکی مجانست پکے. دویم پا دے کہ سنعد دا طباق دے سنعد دا طباق دے تو ہوئی چھ دو متضاد دین را جمع کی دے یو بل سرے چھ زدی اغا یا شبہ را زدی اغا را جمع کول تو تی ورکولو توی تنزع و غستولو توی دا دے یو بل زد دی کنا تو عزو تو زلو دا دے یو بل زد دی اللیل و النہار دے یو بل زد دی الحی و المیت دے یو بل زد دی نا ازدار پایت کریمہ کے جمع کری دی دے تو ہوئی سنعد دا طباق دا سے پائے کہ مختصر المانی کے یو صنعت دا کھولے دے چی رستنے حصہ پا اول بانے را واپس کا او مخکنے حصہ پا رست باندے را واپس کا دے آیت کی طول جو اللیل فی النہاری النہار رستو شو نوس و طول جو النہار النہاری رستو کو فی اللیلی و طول جو النہاری مخکے کا النہار فی اللیلی رستو کو یو دے کہ طول جو اللیل کے لیل مخکے دے نو بل دے کہ لیل رستو دے یو دے پھر نہار مخ کرے نہ بل دے رستو دے او دا شانت پا دے آیت کیوں دی وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مخ کے ذکر کرے دے میت من الْحَيَّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ حَيِّ مخ کے یو دے ذکر کا بے میت مخ کے ذکر کا لگا مثال والا داور کی التا عادات السادات سادات العادات عادات السادات سادات العادات کلام الملوک ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام دا بادشاہانو خبری چی دا رو خبر بادشاہانی یوتن بھائی تقریر بکی پمیمبر بکی نی دی جمعے پہ ورز باندے او درے تن بورتنی ناستا نرازی ورلا او چکل خبر ختمی ناغا وقت با خلق راجم شی خو اگا کس چی تا وزیر شی امت کا کس تیل میں نرے سیوا شوے فکا وزارت ورطا ملو شی ناچہ یو بجے تقریر تکی نی نا دولت بجے جمعات ڈکی پی وزیر سے بتقریر کی نا وزیر سے وہ مکہ خبری کی چا مخکنے سنگ خبری کولے خوص وطا وزارت ملو شوے دے کلام الملوک ملوک الکلام چا وزارت تے لڑ شی نا بیابا سودم تشینی لا یتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین زجر دے لپاره د مؤمنانو مناسبت دے ما قبل سردا سے شو چې د الله تعظیم داغه تذکره او شولا د توحید مسله ذکر شو ایمانیات بیان شو وی چې دغه الله او پی جن کنا د دونو قدرتونو مالک دے دوستانه یارانی د سره کوا تعلق د سره قائم کا فرید اغیار فرید کافر فرید یهودی فرید عیسائی دی سر تعلق مس آتا چی دا دنیا و دا آخرت مالک اللہ دے نو دغا نیکان خلق چی دی چی چا دا توحید مسئلہ قبول کرد دا غی سر آیا او دے نور سر دا سی تعلق مس آتا لا یتخذ المومنون الکافرین ندنسی مومنان الکافرین کافران لرا اولیاء دوستان من دون المومنین بید مومنانو دوستی و سر مکوا دلتا یو سو اصطلاحات تھی یو الموالات دا کافر سرا دویم مواسات دا کافر سرا دریم مدارات دا کافر سرا او سلورم معاملات دا کافر سرا او پنزم مداہنت دا دے پنزو واڑو جدا جدا حکم دے دا موالات مانا دارا چی دا زڑن خوخ ہے بش دے دا زڑن خوخ دے او دا سی مینو اثر رکھے چی دا سی بلچا اثر نکے دا قطعان حرام جی دا دوستانا دا مومن سر ساتا موالات بغیر دا مومن نا دا مومن دا پارا بلچا سر کافر سر ناجائز دوے مواسات چی تولا فیدہ ورکے سفیدہ و تورسے نو دا بغیر دا حربینا فیدہ ہر چاہتا رسولش یو خواہ کستے چی تاثر جنگ کی میدان تراو تر حربی دے دا غن علاوہ چی نور سوک دی اگر چی کافر ولینی اگر تا سفیدہ اگر رسولشی مثلا پلا رزیک شدن شوی دے اندوری پکے زخمی شوی دے مرم پٹی کولشی درم مدارات خیستہ اخلاق اغا چلول دا بد ارچا سر چلے حربی سروم اخلاق بخیستی خبر بسمی او سلورم معاملات چتو داغ دکان تزے سودا کے سپے ستے ناخلے سپے خرسے ندام جائز ہو معاملات اغا جائز ہو خو لیکن پا دے کے دایو شرط شتا چه کم شی مسلمانانو تا نقصان رسی داغی تجارت با داغا سر نکے چه پا کم سیس کافر کلکی گی نتبا داغی تجارت دا سر نکے مثلا جنگ شورو دیر کافر سر او غیتر وصلی ضرورت تی پا اغا وقت کے اوستان وصلہ لی و تا سر وصلشتا نبای خرسے پی ذکر کتا پی دا وصلہ خرسے نہ دغه مسلمان باندې دا وصله استعمالی کی نه دا بیا نه جائز کیږي او پنځم مداهنت ته چې ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرې د دنیوي ذاتی غرض د وجه نه نو دا ناجائز ستا دنیوي ذاتی غرض دی او دا غي د وجه نه امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرې دا مداهنت ته دا ناجائز ودول او ته نه فیدهنو خو کدار شرعی غرض د پاره نو دا بیا ٹک دے دیتا حکمت عملی بھی لکھی گی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ دار شاپور شیخ رحمہ اللہ پا نشر المرجان کے دا قسمونا ذکر کردی جی دلتا مسئلہ دا موالات ذکر کی دوستانے بلدی سرنک ہے لا یتخذ المومنون الکافرین نبنسی مومنان کافر لرا اولیاء دوستان من دون المومنین بیر مومنانو ومن يفعل ذلك سوق چې دغه دوستانه کوي فليس من الله في شيء نده د الله په دین کې پیسیس کې فليس من الله تفسير جلالين فليس من دين الله دا دین ته کې مضاف روباسي نده د الله د دین نه پیسیس کې الا ان تتقوا منهم تقاه مگر کزان ساته د دین اذان ساتلو مگر کزان ساتے ردینا زان ساتل کاسی دا زان ساتل دا پارا لکسو اقوا دیکھو آورتا کوئے نددی اجازت شترے ظاہری مداراتو دا وسر کوئے نسید خم دا موالات دا و بالکل نکوئے الا انت تقو منم تقاہو مگر کزان ساتے ردینا زان ساتل ویحذرکم اللہ نفسا یہ روی تاسو لرا اللہ نفسا دخپل زاننا خوف خدا پیدا کے مرگ را روان دے اللہ تو پیش کے گئے وَإِلَى الْمَصِيرُ او یو اللہ تاورت للین دے استثنانا ناجائز فیدہ ماخلا دے اللہ ان تتقو من انتقا دے استثنانا دے دینے چکم دینے ناجائز فیدہ ماخلا حسن سے وہ دا خبر نقل کردی دا چھ مسیلمت القذاب اغد وطنا رونی ول صحابو آیو توی چتو د دې گواہی ورکې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له اغوته او بالکل وی دام گواہی ورکې چې زوم د الله رسول یم ناغوي چې او بالکل ذکر مسلمۃ الکذاب دا عقیده وا چې زوم رسول یم او دا خاص خلق چې دی بنو حنیفه وتوی دې خلکو ته ازرا لګلې ما دا اوس سے الخرج ورتوی دغا علاقہ دا دا یمامی علاقہ را دا یمامی علاقے پیغمبر زیما پدے کے دیر صحابوں تیر شوی دی نبی علیہ السلام لراغلو ایمان راوڑے دے سماما پکے رے مادہ اندک یا سماما اول تک پالخرج کے دے سماما پنمبا نے روڑم دے زکر چے غد آغازے ہو داغی نے چلک دے گاڑے تلڑ سے نہ ال تک دا اغ صحاب کرام و قبرون دی چاچ مسلمۃ القذاب سرا جہاد کرو دا داوے چ زپ کیوں پیغمبر ما نبی علیہ السلام تم خطرہ لے گلو چے دا دنیا بنی مکو او نیم بستائی نیم بدمائی او دما پیغمبری پہ کیوں مانا نہ مسلمۃ القذاب ورتا ہوئی چے زپ پیغمبر امدا منی او کنا دا نہ منی ناغو تا یاو منم نپری خودو بیا بلتنو اغت ایوی تشہدو ان محمدن رسول اللہ آیت دا گوائی ورکے چے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے اغو توی نعم نعم نعم درے کرتے وطا ہوئے نبیا وطوی تشہدو انی رسول اللہ دا گوائی ورکے چے زوم دا اللہ رسول یما ناغو تا ایز کونی یما کونی یما کونی یما کونی یما درے درے وطا ہوئے ناغور تویلو چه دایا او ریره دی بل لپاره کونه ناغه شهید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورسېدو نو وی فرمایل دا چې کم شهید شو فمضا علی یقینه و صدقه فهنی الله دو خپل کلک یقین تر اخره ورسو او رښتینی وخت یې تیر کو دله دې مبارکتیای فانی الله ډېر خلک کارو کو او دا بل چې دې رخصت قبول کو نو دو نه چې په دم ملامت یا خو نشتا ذکر دې یاري د وژنې چې کم دې نه آسی پکې وتا او کړلو زړه دا ویلا منوکریا او قلب مطمئنم به ایمان چې تیس شي نه خلکن په جبه وي نو ملامت یا په نشتا خو دو نه دا چې هغه اجر او ثواب د مخکنی د پاره چې کوم وو نو اکه ثواب ورل نشتا واقع دې دې کنه خل کړی دا امام رازی رحمت الله علیه یو سړی دې د کافرانو په مینس کې ووسی او یریږي چیرې دې आवाज یې ما کافران نا باندې ډیر دې سنه چې ماتا دما مالتا دما بچو ته نقصان ورسی او اسی زبانی راشه درشه وسره کی مدارات څه ته وی راشه درشه تا فجب دا نخ کار کی چې دما استاد دشمنی دا نو د دې سړی د پاره دغه خاص ضرورت په وخت کې دا کاروایی جایز ده خود زړه نه بای سره مینا هغه نه ساتي او کچرته د مقصد دای چیر دې ماته zarar راکی زه دون حکومت دې دمانه د نقصانات لرشي نو بیا دا کاروایوم سیدا لیکن کچرته د دن د مطالبه کی دا کافرو چې دا سی او کارو کچ بل مسلمان ته zarar دین بیا به نکی ناجایز دی ولا مثلا دی وته وی چیر مسلمانا ته د کافرانو د پارا لګ جاسوسی کوا که نکه نه بیا دی وجنما نه دانا جایز جاسوسی به نکه کافرانو د پارا تدې اجازه نشتا نو په بعضی سیزونو کې اجازه ملو شو مې چې ملو شو نو وی چې وایل الله المسیر الا ان تتقوا من تقاد استثناء غلطه فائدہ ماخلا چیرې مالې خو اجازه را کړې دي بلکې ويحذركم الله نفسه يعني عقاب نفسه يرو کا چې الله رب العزت در لعذاب چې در نکي قران کریم کې دا نفس چې دی پسلور طریقو سره راغله دي یو خو مطلب داره چې پاغاسیز بانده علم و شهادت لکه دیده که دا مراد ویحذرکم الله نفسا اللہ تا پترا اللہ تا علم ده دویم دا پا مانا دو بدن سر ام رازی کلو نفس زائقت الموت دا کم سیز چه بدن ده ندل مرگ رازی کساوالی یا کساوالنی لوخیم پا که ماتی گی درم دا پا مانا دو خواهش سر رازی ان النفس لامارتم بسوء ان النفس یقیناً دا خواهش سلورم دا پا مانا دو روح سر رازی اخرجو انفسکم یعنی اخرجو ارواحکم فل روح رو باسے فل روحنا رو باسے الله تاسو یری چې د کافرانو سره غوړې موالاتو نه اختیار وې دا غلط کار دی نفسه یې خاص ذکر اور په دې کې حکمت دار چې کم عذاب د الله له طرف ناراضي نفسه نو غوړې دا د عقاب بدترین قسم دی چې الله د بیا سزا درکې نه دا به غیر متناهی عذابی او دا غې په دفع کولو به ایسو کو قادر نی قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلم الله مخکې آیت سره مناسبت دا شو کافرانو د دوستۍ نه منع کړل د کافرانو د دوستۍ نه منع کړل مسلمانان چې مسلمانانو کافرانو سره دوستی م کوي ها ظاهرا تقیر د استثناء را ل الا ان تتقوا من تقا نو اوس په دې خبره باندې وعید دی اسه نه چې ته د زړه نه داغي سره دوستانه وکې باطن دې د ظاهر سره یو دی کو او بالکل سم تقیر د شیګانو هغه شروع کړل موافقت وزره کین احتیاط کوا الله ستا په ظاهرم پویږي او ستا په باطنم پویږي مافی صدورکم دا زړه چې دی دا په سینه کې نو دا زړه د ازې سینه د ذکر کړه ځکه چې وسوسه په صدور الناس تا دوستی په زړه کې پټه کړی دا نو الله رب العزت ته دا هغه پته را دا داسې شو لکه مخکې د بقره په اخر کې آیت تیر شو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ قل ان تخفو ما فی صدورکم تورتو آیا ان تخفو کپٹ ساتے ما غصو فی صدورکم چستاتو پسینو کی دی او تبدوہو یا اغخ کارکوے پٹ ساتل پزڑکی او تبدو پجب آیا پاندامونی یعلمہ اللہ ہوئی گی اللہ پاغی باندے علم دا اللہ کامل لے قدرت دا اللہ کامل لے دا دو خبر ذکر کی یعلمہ اللہ واللہ علا کل شین قدیر دا علیم قدیر ذات نو یرے گا مس آتا رہی سر دوستانا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دَالَّا پویږي پاس باندې چې پاسمانونو کې دی او پای باندې چې پزماکه کې دی والله على كل شيء قدير الله پاره اوس باندې طاقت لري يوم تجدو كل نفس تخفيف اخروي يوم تجدو سرا دا يوم منصوب دی د قدیرون د وجنا الله قدير دی قدير في ذلك اليوم العظيم پدغه لوی ورځو ما دغه ورځ چې راشي نو پاغ ورځ باندې الله رب العزت چې کم دین قادر دی نو په نور ورځو کې خو په طریق ولا سره قادر دی یوم تجدو په کوم ورځو چې وبمومی تجدو په معنا را تصیبو په کوم ورځو چې وبمومی کل نفس نه هر یو نفس ما عملت من خیر محضرا اغه نیک عمل چې کړی وی حاضر کړی شوی و ما عملت من سوء او هغه بد عمل چې کړی وی حاضر کړی شوی چې سی کړی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا دا تحسر ذکر کی د مجرمانو چې هغه وخت به ډیر زیات خفای کاش چې وی غاړی با تود غاړی با لو ان بینها وبینه کاش چې وی د نفسو و بینه و ردر عمل پا میانس که امدم بعیده دیر غط مدلو کاش مال ده نفس نوی منلی بینه هو دا هو زمیرو راجه ده معاملت که چه کم عمل لی نزده ذکر کرده یا لو ان بین النفس و بین السوء امدم بعیده کاش چه دما ده نفس و ردر ناکار عمل پا منس که دیر لوی مدل وی لو ان بینا کاش ویر دی نفس و بینه ور دل دی عمل بمنس کی امدم بعید اڑ غٹ مدل لک صورت زخرف کی دی و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و انهم لیسدون و من السبیل و یحسبون انهم مهتدون حتی اذا جانا دی وسوی یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین چی دما و دستا بمنس کی دا مشرق و دا مغرب نم سوا پاسلوا ويحذركم الله نفسه يروي تاسو لرا الله رخپل ځان نام ويحذركم الله نفسه د عقاب د خپل ځان نه په دویم ځل بیا ذکر کو دا علت دې يحذركم الله چې والله رؤوف بالعباد الله مې ربانه دې په بندګانو نه دې مې ربانی دا چې تاسو بیا بیا یری مخکې و يرولې ويحذركم الله نفسه چې ګورې ظاهري مدارات ساته د زړه مينه ساته اوس بیا و يرولې قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله دا تخفيف دي على سبيل الترقي ربط يا ما قبل سرداز شو چې مخکې دې له دعوت ورکو ایمان طرف تراشه او مؤمنانو ته وي په ایمان کلک شه ترغیب او ترهیب دا دواړه طریقې هغه او چلیدلې اوس په بلې طریقې سره یو دعوت ته يهوديان تاسو دا وځي پړې راکوي نحن ابناء الله واحد باؤه مونږ دا الله زامن یو داغه محبوبی یو نو دا خبر استاسو غلطه را کستاسو دا الله سره مینا یو په دې داوا کې رښتینی دی فتبعونی یحببکم الله اتباع پیغمبر هغه اختیار کې تفسیر قرطبی کو خدا سره چې د نجران کم وفد راغلو اغي دا ویلو چې دا مونږه کې خبرې کو د عیسی علی صلاتو والسلام مبارکې دا مونږ د مینې د وجنه کو دا د مینې مشرکانو څوک پکې د مینې مشرکانی نو مونږ چې وایو چې عیسی علیه السلام دغه دادا صفاتونه دین دا وسره د مونږ مینه دا د محبت د وجنه داسې کو محبت